Vroeger was alles beter. Ja, maar er gaan nog mooie dingen gebeuren. Ja, nou, een van de dingen waar ik me dan het meest over verheug, dat is een van mijn huidige stokpaardjes, is dat de zonneactiviteit op dit ogenblik zijn halfjarige cyclus. En hij slaat wel erg ver uit deze keer. Ja. En hij zit deze zomer op zijn toppie. Ja. En de vorige daadwerkelijke calamiteit in verband gebracht is met zonneuitbarstingen, is dat telegraafmachines in brand vlogen. Ja, dat is waar, ja. Dat is gebeurd. Dat is gedocumenteerd. Wereldwijd. Ja, ik heb nog toen met de bitcoin nog gedacht. Ons internet gaat niet helemaal stuk, hè? Ons internet is volkomen afhankelijk van die satellieten. En dat zal niet helemaal uitvallen, maar het zal gecorrumpeerd zijn tot de bodem. En de enigen die nog bezit hebben van internet zullen zijn mensen die, waarvan wij het liefste hebben dat ze het niet willen. Die elektronica in die dingen. Alleen die de grootste in de eikels zitten, zullen die verbranden, hè, die vallen uit. Ja. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Maar het is niet zo dat het rondom de hele aarde uitvalt, maar een gedeelte kan wel uitvallen, ja. Ja, nou ja, ik denk 75%. Kijk, er zijn een aantal die zitten in de schaduw van de aarde voor die straling. Ja, daarom. Dus er is altijd een stukje wat blijft. Ja. Ja, dus er zal iets overblijven, maar ja, het is wel... Er moeten wel weer een hoop printplaatjes weer terug de ruimte in en weer vernieuwd worden. Ja. Dus het internet wordt niet volledig vernietigd. Dus nee, maar er is wel flink wat kapitaal even vernietigd. Even. Dat wel. Ja. Ik heb hem wel even in verdiept. Kapitaal gaat er dan verloren. Dus het gaat niet helemaal stuk. Nee. Nee, maar ja, zo is het internet opgebouwd. Om iedere schok. Niet dat ik bitcoins heb, te kunnen absorberen. Maar ik dacht, gaat de bitcoin een stuk? Het internet nee, is opgebouwd met het idee dat je overal een gat kan schieten. En dat blijft toch functioneren. Ja, dat is de opzet. Ja. En ja, dankzij die opzet zal er nog een beetje internet overblijven in de handen van de verkeerde mensen. Ja, het is altijd... En wij zullen ons eigen internet moeten hebben. Wij zullen ons eigen... Wij zullen in de eerste plaats weer FM-radio. Als je nou van zo'n melkpak kan je natuurlijk ook eentje bouwen. En als je dan naar de buren zendt...